بعض اسلامی بھائی اپنی ڈیوٹی کے لیے دور دراز نئے علاقوں میں جاتے ہیں تو مدنی کام کی طرف توجہ نہیں دیتے، اپنی ہی پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، سستی کاہلی کا شکار ہو کر بعض اوقات فضولیات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، پھر واپسی پر مدنی کام میں سستی کے باعث دوسروں کی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ ان کے لیے چند مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، مسئلہ یہ کہ اس کا تعلق ذمہ داران سے ہوتا ہے، ذمہ دار جتنا مضبوط ہوگا اس کا ماتحت دنیا میں کہیں بھی جائے گا وہ مضبوط رہے گا۔ اس کو آپ یوں سمجھو کہ اسکول میں جب چھٹی ہوتی ہے تو اسٹوڈینٹس کو ہوم ورک دیا جاتا ہے اور کاپیوں کی کاپیاں لکھنے کا کہہ دیا جاتا ہے، یہ بھی لکھو وہ بھی لکھو، یہ ساری کتاب لکھ کر آ جاؤ، وہ ساری کتاب لکھ کر آ جاؤ، تو اس لیے کہ وہ اسٹوڈینٹ کا ذہن بنا رہے دو مہینے کی ویکیشن میں وہ مطلب آؤٹ نہ ہو جائے، اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے یہ سب کرنا ہے اور میں بنا میری اسکول بھلی، میں چھٹی بھی ہے تو اسکول میرے پیچھے پیچھے مطلب میرا پیچھا کیے چلی آ رہی ہے۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ اسلامی بھائی اگر اپنے شہر میں جاتا ہے، گاؤں جاتا ہے، تو یہ نگران کا کام ہے کہ اس کو اتنا مطلب یعنی کہ ذہن بنا دے اس کا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، یہ اس کے ذہن میں راسخ کر دے بالکل، یعنی کہ بٹھا دے، اب وہ کہیں بھی جائے تو اس کو یہ مطلب بات جو ہے اس کے پیچھے لگے کہ یہاں بھی کام کرنا ہے، وہاں بھی کام کرنا ہے، وہاں بھی کام کرنا ہے، وہاں بھی کام کرنا ہے، وہاں بھی کام۔ یہ سارا تعلق ذمہ دار پر ہے، جتنا ذمہ دار مضبوط ہوگا انشاءاللہ عزوجل اتنا ہی کام مضبوط ہوگا۔ آپ یہ کہ ماحول کے محتاج کیوں بنتے ہو، آپ ماحول گھر بن جاؤ تو بات بنا، کہ جہاں آپ جائیں ماحول آپ بنا کر رکھیں، وہاں ماحول نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ بنائیں ماحول۔ آپ اتنا عرصہ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہے تو یعنی دیکھو نا، وہ گلاب کے پھول میں اگر تل ڈال دو تو گلابی ہو جاتا ہے، جب مقناطیس کے ساتھ لوہا رگڑ دو تو لوہے میں مقناطیسی قوت آ جاتی ہے نا۔ تو آپ اتنا عرصہ دعوت اسلامی کے ماحول میں مطلب یعنی کہ منسلک رہے، آتے رہے جاتے رہے، قافلوں میں سفر بھی کیا آپ نے، اور یہ کیا ہوا کہ گاؤں گئے تو سارا بھول گئے، تو آپ تو تل سے بھی گئے، مقناطیس سے بھی گئے، یہ کیا؟ بس یہ ذہن میں بٹھا لو، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب۔